wala nang makita kita. Sa isip ko ikay di na mawala. Naaalala ka sa tuwing ako'y nag-iisa, nakabigit na kangiti habang ako'y nakahiga. Napapanaginipan lagi kita. Sa isipan ko ikay di na mabura. Anong meron sa'yo? Ba't nababaliw ako? Bakit nga ba ganito ang nararamdaman ko? Napapanaginipan lagi kita. Sa bawat sandali hindi ka kasama. Para bang ang buhay kong iwanan sila. Ikaw ang iniisip, ikay gusto makita. Inaasam-asam na lagi kang kasama. Kapag ikay malapit, abot kamay ang langit. Para kang pangarap na aking nakamit. Oh yeah. Napapanaginipan lagi kita. Sa isipan ko ikay di na mabura. Anong meron sa'yo? Ba't nababaliw ako? Bakit nga ba ganito ang nararamdaman ko? Napapanaginipan lagi kita. Sa bawat sandali hindi ka kasama. Para bang ang buhay ko walang sila. Ikaw ang iniisip, ikaw'y gustong makita. Inaasam-asam na lagi ka kasama. Kapag ikay malapit, abot kamay ang langit. Para kang pangarap na aking nakamit. Oh yeah. Tanaw na tanaw, buwan na taraw. Sa katiliman ikaw ang tanglawan. Sa panigilip ikaw ang sigaw. Sa puso't isipan ay lagi ikaw. Huwag binibini, sanay pakinggan. Makasama ka kahit ang sala. Dahil ikaw siya nag-iisa. Kakaiba ang pabihirang ikaw. Napapanaginipan lagi kita. Yeah. Ikaw ang iniisip, ikaw ang gustong makita. Inaasam-asam na lagi kang kasama. Kapag ikay malapit, abot kamay ang langit. Para kang pangarap na aking nakamit. Ikaw ang iniisip, ikay gustong makita. Inaasam-asam na lagi kang kasama. Kapag ikay malapit, abot kamay ang langit. Para kang pangarap na aking nakamit. Whoa, yeah.